قرآن محترم والدن کو دمولانا مبتی مستبان سید دور تفسیر القرآن دا 116 نمبر 61 چپا مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی پا 14/7/2008 کی شعر ددید ملائی دو پتیات ساتی اشاعاتی توحید سنت کے ست این سیڈیز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمن بلاغا نیزدی مینچوک جنگیرہ روڈ صحابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 او ترغیب الى القرآن دا بکی سیوا دی پدویم کی احسانات پا بنی آدمو سرد دین احسانات میں دربانی کڑی دی او بیام دو معجزون انکار کوئی او درم کی زورنا پہ انکار در رسالت او دفع در شبہاتو او آخری کی ورسرا نقل اہل علمنا امتیازات دے صورت اول واقعہ دے معراج دویم خصوصی حالت دے بنی اسرائیلو دریم اسباب دے بچاؤ دے عذاب سالورم اسباب دراتلو دا عذاب رازی و عذاب پس اولرکی گی عذاب پس او بل پا چلنج بانده پا مقابله دا قرآن پیریان و انسانان ورچاتا او داغی عاجزی اتا تی آئیم کی بل امتیاز ان قرآن الفجر کان مشہودا ان قرآن الفجر کان مشہودا بل امتیاز یسألونک عن الروح یوصل لسم کی طریقہ دا تعلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا سورة کے اولا دعوت توحید راولا چه اللہ رب العزت شریکان و صداران و نفاق دے واقعہ دا معراج آپ دلیل کئی او نقل موسیٰ علیہ السلام نا و آتینا موسیٰ الکتاب بیاوئی چچات انکار کرو نداغی حالت وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب دے انکار کو ان کو حالت پسالور کے تفصیلن نو بچ کی گئی بپدے قرآن ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم نہم کے یولسم کے زورنا دولسم نہ دلائل عقلیہ پدغی مسئلہ دے توحید او بیات یرد آخرت شپاڑسم کی یرد دنیا واللسم کی اصل سبب او پاغی واقع نوح علیہ السلام سبحان الذی اسرا بعبدی لیلان پاک دے اللہ پاکی دے آغا مناسب آغا ذات او سبح سبحانا یا نسبح سبحان الذی اسرا یا سبح سبحانا یا امریکا سبح سبحان الذی اسرا ایک واقع معراج ذکر کی تاریخ کے اختلاف تھے زن دویم کال د نبوت وئی زن دولسم کال د نبوت وئی ویشتم در عجب نبی علیہ الصلات والسلام لترلور کراو او مہانی علی رضی اللہ تعالی عنہ خوروا ام مہانی آغی کراو چھ نبی علیہ الصلات والسلام پس جبرائیل علیہ السلام راغی بیت اللہ شریف تیبوت و حتیم سرائی داغد ازرل صفائیو کڑا آپریشن والاو کو دا التنائی فوراً بوت بیت المقدس تا بیت المقدس کے انبیاء کرام راستلشیو التا کے انبیاء کرام الامامتی ورکڑا خنور و انبیاء کرام پا جسد مثالی سرو او عیسیٰ علیہ السلام پا جسد انصری سر راغلو دا چکم بدن دے دا خاورو نجوڑ دا زمونگا استاسو بدنو نچی پا دا بدن باندے عیسیٰ علیہ السلام راغلو او نور انبیاء کرام پا اجسادی مثالیو سرو او غیلا نبی علیہ السلام امامتی ورکڑ بیت المقدس کے درانجا امام انبیاء شد صفی پیشوانان را پیشوا شد پا غزائی کی درانجا امام انبیاء شد پا غزائی کی دا انبیاء امامتی اکڑا صفی پیشوانان را پیشوا شد تر طولم پیشواگانو دی امامانو امام شو اشارہ دی خبر تا چھے دی طولو انبیاء امتونا لکه چه دا انبیاء کرام پا دبس اقتدا کی دے انبیاء کرام امتون با هم پا دبس اقتدا کی دا غزه نبی عبوت لیشو وم اسمان تا پا منس که دا انبیاء کرام ملاقاتونو شو اول اسمان که آدم علیہ السلام سرا دریم کی عیسیٰ علیہ السلام دریم کی یوسف علیہ السلام دا سب ترتیب سرا انبیاء کرام ملاقاتو نوشو دا اجسادی مثالیو یا دلتو یا علتو بیا بیت المقدس تاول اللہ را اختیو بیا اللہ رب العزت علتو اوڑل دا اجسادی مثالیو دی پا جسد مثالی سرا یو بندہ ډیرو زاینو کې لیدې شي ملاقاتونه د انبیاء کرام سره وکړل وم اسمان چې سدرۃ المنتہا تلاړ سدرۃ المنتہا نبرا الله رب العزت بوتو الا ما شاء الله بس داغین اپا برا لجبرائیل علیہ السلام نور طاقت نو آغین ابر دا صدرت المنتحان ابرا اگر بپارم بسوزم کوئی برا نور خیجم نو وزر مسوزی بس آغا پا نبرا اللہ رب العزت بوتو سوشو سنگ چلو بس اکنون کرا دماغ کے پرسد زبا غبان بلبل چه گفت و گل چه شنید و سبا چه کرد بس اس پتہ نشتے چه سوشو اکم پللار میلما چیزی نزان سر تحفوڑی اللہ رب العزت لنبی علیہ الصلات و سلام تحفوڑا التحیات للہ والصلوات والطیبات دادا نبی علیہ الصلات والسلام دے طرفنا اللہ رب العزت تحفہ مکمل توحید مال کیم بدن کیم پجبوم اللہ ستا شریک و صدار نہ منم کدے جب عبادت ندی التحیات نادا اللہ والصلوات کدو بدن عبادتو ندی نو آده اللہ و طیبات کدو مال عبادتو ندی نو آده اللہ فیس یو عبادت کے دا اللہ شریک و صدار نمانم دا دا نبی علیہ الصلاۃ والسلام تحفہ دا توحید کے خیانت کو ان کے کار سو کی دا دا نبی علیہ الصلاۃ والسلام پا تحفہ کے خیانت کو ان کے دے دے نبی علیہ السلام پر تحفہ کی خیانت کی اللہ رب العزت ورت جواب کیوئے السلام علیکا ایوہ النبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ بتارے دا اللہ سلامی نبی علیہ السلام بھی آواز پمانا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اللہ خپلو متیانو لوم غوارم السلام علینا زان لخو محتاجیم السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین جبرائیل علیہ السلام آواز وی واورید سو کوئی خواکیو خواکی نو خکت آواز کمائلی کو بشانی چسنگ آوری دلشو اسمانونا او افلاک کوئی شفاف تی آواز پکیزی انو اغوی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشهد ان محمدا عبده ورسوله التحيات تام شو کنه یا غداوی الله رب العزت ورل پنزوس منزونا ورکل پنزوس منزونا شدا امتیان لوڑا چرات موسی علیہ السلام وتوی زما په امت و پرسیو اینو کڑی ورشا ورتوی چ دار لکم کا نارا لکم کوئی موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام لے گا اور آلے گا لے گا اور آلے گا نو دیر پیرے بے لے گا لے گا نا سکم از کم نو حضالی خوبے لے گا لے نو پنزو منزو نا پاتی شو پنزو منزو نا پاتی شو پنزو پنزو باکا میں دل پنزو پاتی شو بیا ورطے ورشو تو اچھ نور لکم کا نبی علیہ السلام میں نور شرمے گم بس تبیان شمد لے اللہ رب العزت وی دا پینزو او پا ثواب کے پنزوس چستا اومد دا پینزو منزو نکی جواب ثواب بزد پنزوس تو ورکوم من جا ابل حسنت فلہو عشر امثالہ دا بزد پنزوس تو ثواب ورکوم دا چھ واپس نبی علیہ السلام راغی نلا سبا خطل نو سبا خطل نو سہارے قوم تو بیگا دا سے چل شوے دے بیت المقدس ته تلوم دالتا نه تلوم فلان کی زیتا جنت سیر میں کو د دوزخ فیرس راتا او خود له شو آیات د الله ولی دلل ته چسو آوی را شو دالی ونش دل ابل بل سوئی په یو شپه کې دا دور او ګرځي د سر بچتا وای جیا زنو دا دې څنګه او ګرځي دا ویلا دې څنګه ګرځي دلې ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دی لما خیلہ وارا گئی اور طویل که خبر شوی ملگر خود سپوتو بوتو سر شوی دی وی سوی نبی علیہ السلام لابو بکر تنو وی لی وی داسی داسی وی وی آغای وی دا وی رختیا چی آغای وی وی آغای وی وی چی آغای وی نو ما من لی دا وی دسوڑیا توم لی وانے خوچی آت سوی نو تی منے چی آغا سوی نو تی منے وی چی زمان ملگر وی نو ما من لی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ویلو نمخ کې هغه تصدیق وکړو د دیو جنا اغل لقب ورکړ شو صدیق چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح رښتینی کون کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نا خلق ونه منلا دا واقع د معراج په وی خشوی دا او په روح سره د بدن نه دا د جمهور مذهب دی په وی خبان دی او روح سره د بدن نه مکمل تللی دی تش معراج روحانی نه دی که سو قائل په معراج روحانی نو هغه د معراج واقع متعدد ده ځنې اوقاتو کې معراج شوی د روحانی خدا دلته چې کوم ذکر دی د امهانی د کور نه تر بیت الله او د بیت الله نه تر بیت المقدس دا د دلته نه ثابت دی د دې ځای نه او د بیت المقدس نه په بره دا د سوره نجم نوم ثابت دی او د اکثرو احادیث نوم ثابت دی اکثرو احادیث نوم ثابت دی نو سو کوئی خوب دا او خوب نو چگی نبی علیہ السلام خوب لیدلی دی په ویخه نبی علیہ الصلات والسلام تله دی نبی علیہ السلام خدا سے تله لکه اوس ته دی جماعت کې مونږ اوسېګو ډیر پکې اوسېګو فکر هم ډیر سزونو تني کنا صفای کې مونږ ته سو کوی چې په دی جماعت کې الماری سودی کڑکای سودی ضرور وایم ته پته نشته صبح کې الماری صبح کې کڑکای نبی علیہ السلام بیت المقدس ته تله ولته امامتی ور کړی و مکی مشرکان ورتوی وی کته صحیح بیت المقدس ته تل نه داغه دروازې سو دی داغه استنی سو دی نبی علیہ السلام زاریان شما خپل دروازې استنی نشمیرلې وی الله رحم کو الله رب العزت زما د بیت المقدس په منځ کې فردا او حائل ختم بچ څه سوال باغی کو ما باغی ته قتل ما جواب ورکو څه سوال باغی کو استنی سو دی ما واستنه تو قتل استنه جواب به مې ورکو دروازی سوی ما و دروازو تو کتل دروازو جو امیم برکو اللہ رحمو کو دیر کارا تا سڑی تا کلا کلا دا خپل کور پتا نیچه سوستنی دی پکیا سوز آغا دی پکیا پخوانو کورو نستنی چاشمارو کڑی دی سو آئی کو خوبا چه کمدنو دا کٹ پسستن و کٹ پسستن و کٹ پسستن و ما آگا کورو نیسا بنا چاکول دا آغا واقع دا او اللہ رب العزت دا معجزه پا طور بانی ذکر کئی چه دا معجزه وختلا معجزه را له سره د دین بیاونه منل سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي اسرا الله رب العزت دا تسبیح پلا سبحان کلا پسیږي د ماضی ذکر کی لکه سوره صف حشر کې دا سره وړي سبح لله ما في السماوات وما في الارض سبحا لله ما فی السماوات و ما فی الارض کلی مضارع سر ذکر کی یسبحو لله ما فی السماوات و ما فی الارض سورۃ جمعہ سورۃ تغابن ای کی یسبحو سر ذکر کی کلا دا شان مصدر راڑی تاس خو خدا ک سبحا پٹائے کی یسبحو پٹائے او کامر پټای دای شارای دوان د تسبیح تا سبحا پخوا دا سی اللہ پاک دے شریکانو نا یو سب بے ہو او سم پاک تے نو بیا بوم پاکی بیا بوم پاکی دانا چرا روان وقت کے بولی صدار پیدا شی چتا نانا والا پخوای صدارانو اونا والا وستا دے اونا والا بیائی اس وقت کے والا بیا نشتا دے سبحان اللذی اسرا بی عبدی ہی پاک دے آغازات اسرا بی عبدی الائلان چو بوی تقبل بندہ دے شپے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا اسرا بی عبدی چو بوی تو بندہ قبل دے شپے صفت دے نبی علیہ السلام ذکر کو بی عبدی ہی ابن عربی ذکر کے یو دے ابن العربی او بل ابن عربی لیکن فرق دے گرے ابن العربی احکام القرآن والا دے احکام القرآن دے ابن العربی مفسر دے او بل دے ابن عربی چریف لام پینی ابن محی الدین ابن عربی دا صوفی دے ندب و گرہ را خبر نمانے ندب خبر تبا لوگ سوچ کئے نا دا ہر چاہ را خبر نمانے خود دے بکی لگ دا سلیر گونت لگا دے صوفی دے کنا صوفیانو خبر و نور سرط لے اغوی ال عبد عبدن وَإِن تَرَقَّى وَالرَّبُّ رَبٌّ وَإِن تَنَزَّلَ وَالْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِن تَرَقَّى بندہ بندہ دے اللہ دے یاد کیوں خودلا چھ بندہ دے بندہ گئے ننوزی وَإِن تَرَقَّى اگر کلامکان تلال آغت ار تلال خود بندہ توب نواتلے ندے بے عبدی ہی بندہ دے دا اللہ محتاج دے وَالرَّبُّ رَبٌّ وائن تنزل او رب ربی اگر کسنگ دا غشان سر مناسب را کزی دلی لکه حدیثو که رازی اللہ را کز شی اول اسمان تراشی بل اسمان تراشی کما ایلی قبشانی ناغد ربیت ننوزی بس آ رب دے و رب و ربون وائن تنزل چه ممکن است کراوت داغی بندگی دی جبین چه ممکن است کراوت داغی بندگی زی جبین وی سو دارو ممکنه ندا چی گینینو دا بندگی داغ دی زماد تندین الار شی زمی فلک شود آدمی خدا نشود زمی فلک شود آدمی خدا نشود زمک با اسمان شی خو بنده خدای که دلی نشی نبی عبدی هی بنده دی او گو رکم زیاده تلی دی خود بنده توب نوا تلی ندی عبد دے پلوی لوی زائنو کی اللہ رب العزت دا نبی علیہ السلام صفت دا عبد ذکر کردے پلوی لوی مقو کی صفت دا عبد ذکر کردے یو دا مقا دا مقا چھ نبی علیہ السلام معراج لطل دے خدا عبدیت او دا بندہ توب نواتل ندے دو مقا چھے ٹولی دنیا تے چلنج ورکڑے دے ٹولی دنیا تے چلنج ورکڑے دے چھے مکمل دنیا اگا چلنج کئی چھے زمان مشن مقابلہ ہو کئی سرد دینا چھے ٹولی دنیا لے چلنج ورکڑے خدا اللہ دے غلامین وطلے ندے بقرہ 23 سورة بقرہ 13 نمبر آیات وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا كَيْتَاسُ فَشَكَّ دَاغِنَا چنا ذکر دی منگا بخپل باندا فاتو بصورت من مثله عَلَىٰ عَبْدِنَا دا عبدیت نو تل نه دے درم مقام سالمی دنیا تو ولار دے او دعوت ور کئی مقام دا دعوت طول دنیا تو دعوت ور کئی خدا عبدیت نو تل نه دے سورة فرقان اولن آیات تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا دارنگی سورة جن آیت نمبر 19 نلسم سورة جن آیت نمبر 19 وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدُهُ كَادُ يَكُونُنَ عَلَيْهِ لِبَدَا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ یدعوهو کادو یکونون آلیه لبدا چار کبدا اللہ بنده ادرید بیان تا چا اللہ بیرا مدد کو شوبہ دی پدبانی را پان نو جلو دپارا نو دا دا عبدیت نو اتل ندی مقام دا تحد داو دا چلنج کی آباد دے مقام دا میراج کی آباد دے مقام دا دعوت کی آباد دے داماو تا توی چکار کیگی پا عبدیت پاندی پا سلطنت او بادشاہت زور با نکار نکیگی که کار کیگی نو آپا عجزائی کیگی چه سور دا اللہ عجزائی نو اللہ بدن کار واخلی او دا اللہ رب العزت دا دین خدمت پاوکی کار که اللہ غست دے نو دا عبادو نا غست دے دا سلاتینو نا ندے غسته که کمو بادشایانو دا اللہ دا دین خدمت کرده نو آغی که عبدیت زیادو چه تش سلطنتو او عبدیت نونو آغا تباشوی دی بیا داود و سلیمان علیه السلام نے کار اغسطه ہو پاغی کی عبدیت زیادو نیم العبد انہو اواب نیم العبد انہو اواب نو عبادن اللہ نو عبدیت سرکار کی دی وجن سلطنت کی شاپور شو رحم اللہ فرمائل چی بادشایانو سر زابطی بادشایانو سر زابطی او عبادو سر رابطی او کار پا زابطه نکی گی کار پا رابطه کی گی اغیی با مثال وی ویلکو زد تاسو تاوام چه کم یو تن او خاندل نزبه چه کم دنو اوچه تاورا خلاص کم سپیر رواتی و باسم دا زابطه دا چه کم یو تن او خاندل سپیر رواتی و باسم نو دا زابطه دا نو چه زیم نو تاسو با نخاندهی او چه زه لړم نو بیا بخاندی نو کار خونه شوی او چه دا وام چه کم یو تن پا بلک بلکو خاندل نو دا غد مخ نور با ختم شی او علم بقی کی علم بقی کی اوس که زه یما او کنیم نو تاسو بنا خاندی نو دا رابطه دا کار کیگی پا رابطه بانده چه دا بانده او دا اللہ رابطه جوڑه شی پا زابطه بانده دیر کم کار کیگی نو دا رابطه ضروری ده دی وجه نوی عابد دا خبر اب آغی شاس ابراهیم اللہ پاوالا کولا سبحان اللذی اسرا بی عبدی لیلان بی عبدی بندق پل بوی تو اسرا لیلان اسرا دشپی مزل توی لکی گی نو اسرا بی عبدی لیلان تجرید ببکی کئی اسرا بی عبدی لیلان بوی تو بندق پل دشپی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا جماعت عزت مننا الال مسجد الاقصا طول روایتونو که تدبیق شو که تاس پوشوی زنی که اوی چه معراج دو مهانی دو کور نشو زنی که اوی چه دو حتیم نشو زنی که اوی دو بیت المقدس نشو ماوی او ام مهانی کرا دو ام مهانی دو کور نراست بیت اللہ تا حتیم تا دال تا نبو تو بیت المقدس تا دو بیت المقدس نبو تو پا برا باندی الا ما شاء اللہ آل تا نبو تو الال مسجد الاقصا آجومات لریتا اقصا و لریو الال مسجد الاقصا آجومات لریتا اللذی آغا بارکنا اولو چه خیر چول منگا چاپی رد آغینا زک آغازای که طول انبیاء کرام اسیدلیو او دا انبیاء کرامو مسکن او مدفنو دا انبیاء کرامو مسکن او مدفنو زدی وجنوی بارکنا اولو برکت چوله منگا چاپیر داغینا لینوری اومین آیاتنا دا چیو خوید تا منگا دخپرون خود قدرتنا دیر نخی من آیاتنا تولی خونشلی در خودن باوینی دا دا نبی علیه صلات و سلام میراجو دل تلو دا موسیٰ علیه سلام میراج اپ کوهی تور کیو دا یونس علیه صلات و سلام میراج اد موی پا خیٹا کیو نبی علیه صلات و سلام فرمایی لا تفضلونی علا یونس ابن متا ما پا یونس ابن متا بانده مغوره کوئی ما پا یونس علیه سلام مغوره کوئی هده سه مطلب ده نبی علیه سلام خود طولو چې نبی علیہ السلام وی سوک تاویلونه یو شان کې سوک بل شان کې. زمونږ استادان فرمایي چې اصل وجه دا ده چې نبی علیہ السلام دا وی چې زما معراج عرش ته شو او زه عرش ته تلوم لا مکان ته تلوم او یونس علیہ السلام معراج د می په خېټه کې وو نو ما مغوره کوي چې زګینی ال تور رسیدم نو په ما الله ډیر پویدو او یونس علیہ الصلات والسلام خکته لاند په غینی الله نه پویدو نه د منګه دواړه الله رب العزت په علم کې یو شان یو دواړه منګه الله رب العزت په علم کې یو شان یو. او بل په دې حدیث کې نبی علیہ السلام تعلیم ور کوي خودن ور کوي چې زما فضیلت په داسې طریقه م بیانوي چې د بل پیغمبر تنقیس پکې راشي. زما فضیلت چې بیانوي نو په داسې طریقه به نه بیانوي چې د بل پیغمبر کټواله پکې راشي. دا وایا چې ټولو انبیاءو کې افضل بهتر نوي زمونږ پیغمبر خو چې یو دې په ګوته کو نو دې سره د هغه کټواله راضي کنه نو یو و سره په ګوته کاینا لنوریه من آیاتنا دا چې خو موږ ته د خپل نو خود قدرت نه انه هو السميع البصير یقینا غلار اوریدون کې اولیدون کې نقل دا کوم مسله چوسوا سبحان الذي اسرا چې الله د شریکانو صدارانو نه پاک. دا موسی علی السلام کړو ان ظالمانو ولې نه منئ دلیل نقلی د موسی علی السلام نه واتینا موسی الکتابا ورکړو موسی علی السلام ته کتاب تورات وجعلنا هدى لبني اسرائيل او ورګرزولې مو دې کتاب لرا هدایت پاره د بني اسرائيل الله تتخذو من دوني وكيلا مساله داوام دا چې مجوړوي تاسو علاوه زمان نور دوستان الله تتخذو دا چې مجوړوي زمان علاوه وكيلا کارساز او مددگار بل دا یو دې سبحانه بل وكيل او مددگار او کارساز نشته بلکې دا یو دې دا مساله لکه سنگ چه پا دی الفاظو پا تورات کیوا نو دا پا دی ٹوکو پا قرآن کیم ذکر دا فاتخذو وکیلا سورت مزمل کی ام دا مسئلہ ذکر کی آیت نمبر 9 کی رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذو وکیلا نو گورا قرآن کی چکاو مسئلہ وا نو دا مسئلہ پا تورات کیم دا کنا وجعلنا هدل بنی اسرائیل گرزول میں او دے لارا ہدایت پارد بنی اسرائیلو دا چی مجھوڑوی زمان علاوہ نور کارسازان و مددگار ذریت من حمل نامانو ہو ذریت من منصوب دے پازب دے حرف ندام اے اولاد دا غچا چو چت کڑی میو سرد انو علیہ السلام نے کشتائی کے سوار کڑی میو انو علیہ السلام سرام اے اولاد دا غچا چو سوار کڑی میو انو علیہ السلام سر کشتائی کے قادر رکی کنا زمان نعمتون اشکرو مقصود بن ندا محصوب تے اشکرو قادر رکی زمان نعمتون زکا انہو کانا عبدن شکورا یقینا نو دار نو علیہ السلام بند شکر گزار نستاس و بابا شکر گزار. نو علیہ السلام تا آدم ثانی وی کنا ابو البشر ثانی اول دل دنیا دا آدم علیہ السلام نجوڑا شیوا او بیاد ومزلی آجوڑا شیوا دو نوح علیہ الصلات والسلام نا ایشیا چکما دا نو دا اولاد دا سام دے دا سام اولاد دے ایشیا چکما دا او یورپی قومون چکم دی یورپی اقوام دا دا حام اولاد دے چین و افریقا وغیرہ دا اولاد چکم دے نو دا یافس دے دا یافس اولاد دے نو طول دنیا دا غین جوڑا شوی دا زکوی ذریت من حمل لامانو انہو کانا عبدن شکورا یقیناً واغا بند شکر گزار فقضینا الہ بنی اسرائیل قومو نمان اللہ دا مسئلہ چکم دا قرآن و دا تورات مشترک مسئلہ وا کدامو نمان اللہ نتبا بشی او غرق بشی دنیاوی عذاب بدتا ملاو شی لکه بنی اسرائیل ته چې ملاو شه وقضینا الی بنی اسرائیل دا تخویب دنیاوی دی وقضینا الی بنی اسرائیل فیصله مک اورو لوا بنی اسرائیل تا وقضینا اخبرنا وقضوینا الی بنی اسرائیل فیسلمی اورولی و بنی اسرائیل تا فی الکتاب فتورات کے لطو یا پلو محفوظ کے لطف سدنہ فی الارض مرتین چخام غا فساد بکوی تا ازما کے مرتین دو دلی سوک مانا کی مرتین بیا بیا نو چکل فساد کوئی نو زما عذاب برازی چکل فساد کوئی زما عذاب برازی یا مرتین مانا دو زالی بس یو زال پا ترک دا شریعت دا موسیٰ علیہ السلام چی دا موسیٰ علیہ السلام شریعت پا پری خودو فساد او دویم زال عزیر علیہ السلام تا ابن اللہ ویل عزیر علیہ السلام تا ابن اللہ ویل دویم دا دویم طریقہ دا مرتین یو زال فساد قتل زکریا علیہ السلام او دویم زال فساد قتل لارمیسا دریم طریقہ مرتین چھ قاتل یحییٰ علیہ السلام زنی وی لا تفسدنا فی الارض مرتین چیز ما یحییٰ علیہ السلام بشہید کوئی قاتل یحییٰ علیہ السلام او ارادہ دا قتل عیسیٰ علیہ السلام دویم پسات ارادہ دا قتل عیسیٰ علیہ السلام لا تفسدنا فی الارض مرتین خام خار وانے بکوئی زماکی پسات بکوئی دو دلی ولتالو نولوان کبیرا زان بو چتوی بزانو چتو لوی وبانے سرکشی وکوی د حق نہ بزانو باسی لتال نالو ان کبیرا زان بو باسی سرکشی وکوی پر سرکشای لوی باندے فیزا جا وا دولاهما وار کل چراغ عذاب د وادی والا نه ددی چه وادرالا وادنا بلکی اول وادا سر شو داغه عذاب راوی الله تویلو چ داو منئی دای اون منل داغه عذاب راوی عقاب وادی اولاهما هر گل چراغ عذاب داولن وادی دی باسنا علیکم عباد اللہ نا اول ذل فساد چوکو نو اللہ رب العزت پہ بخت نصر مسلط کو او یا جالوت سوکا کسوئی باسنا علیکم عباد اللہ نا راو ملے گل بتا سبان دی خپل مجرمان بندیان زما عباد اللہ نا عباد اللہ نا پیسا شیخ سبی مدد اللہ العالی پاوالد قاضی سب رحمہ اللہ باندے چھا عباد اللہ نا قرآن کے دو ٹکی رازی یو عباد نا رازی او بل عباد اللہ نا رازی دا عباد او دنون پا منس کے لام یی او بل دارے چھا دا عباد او دنون پا منس کے لام نئی نو چھا کالا دا عباد او دنون پا منس کے لام نئی نو دا نیکان بند یعنی دا محبوب دا اللہ ای دا دا اللہ محبوبانی او چکل منس کے لام راشی نو دا مجرمان دی دا مجرمانی نو دا چی پی اللہ مسلط کریو نو دا پی اللہ خپل مجرمان مسلط کریو چی دی و نمانلا نو اللہ پی نور مسلط کرل اللہ پی ظالمان بادشاہان مسلط کرل بخت نصر اغی پی مسلط که ظالم بادشاہ او دا سی ظالم بادشاہو چه بیت المقدس آغای لوٹی لوٹی کو تردی پوری چوی کاروانده پا کیوشوا کاروانده پا کیوشوا بیت المقدس چه کمدنو آغا ختم کرو اولی باسن شدیدن خاندان دا جنگ سختو فجاسو خلال دیار ننن وطل پا مزد کورونو که کورونو میانستو ننن وطل او دا کورونو بیزتی اکڑا فجاسو خلال دیار تلاشی و آسر دا میازد کورونو وکان وادم مفولا او دے لوز دا اللہ نافذو دا اللہ فیصلہ و لوز نافذی چا اللہ سوئے بیا کی گی گنا بیا اللہ رحم کو او تاسو اللہ دین تم خکڑا سم رددنا لکم الکررت علیم بیا میں واپس کر تاسو لغلب پدائی باندے پا مملکت دا داود علیہ السلام باندے پا مملکت دا داود علیہ السلام من اللہ بیا چکم دنو غلب در کرا غلبہ بدائی باندھے پمملکت داؤد علیہ السلام پاندنا کم بیا موالی مبنینا او زیاد میں کڑے تاسو بالون و بزامن کے نف وجہ کم اکثر نفیرا او زیاد میں کڑے تاسو ڈیر پسرون کے نفرائی کی زیاد کڑی فوجیان میں زیاد کڑل غلبوں زیاد اشوا تم آسان تم لے انفسکم وائن سا تم فلا که خو کوي تاسو نو خوم د پاره د فائدې د ځان دی وای نه ساتم فلا دا که وخت مې ته داوي چې که خو کوي نو دا دبدبه به هم پاتې شي احسان کوي تابعداري کوي ان احسنتم که تاسو توحید مانی او په توحید باندې قائم درې دی نو احسنتم لیان پسکم دا احسان فائدہ هم د خپل ځان دا یعنی دا دبدبه به هم پاتې شي دا بادشاہ تو روب بم پاتیشی وای نہ ساتم فلا او کبد کوی نو می پتا سودی او می ستاسو نفسونو لدی مال سن نقصان نشته دی نو اقوم با دوکل نو فایدا جا واد الاخره نو ار کلا چراغ لوس بلو یعنی ادم سزا ټیم راغی فایدا جا واد الاخره هر کلا چراغ لوس بل خارش لوس بل نو انجام داشو نافرمانی موکړه کنه نو چې نافرمانی موکړه ولی اسو وجوهکم دا چه بدرنگ کی وجوهکم مخون استاسو بدرنگ کی مخون استاسو یعنی ذلیل کی تاسو بیامی پی مسلط کرل دا داود علیہ السلام نرستو سو کوئی چه فردوس نمی او بادشاو او اغا پی مسلط شو سوک دردیوس وی سوک بلوی ارسو چه مسلط شنو او سوک اخلی لیا سوجو اکم داغه نرستو او د نبی علیہ السلام د نبوت نه 1500 کاله مخکی دا په مسلط شو لیا سوجو اکم دا چې بدرنګ کی مخونه تاسو یا زوجو اکم چې بدرنګ کی سرداران تاسو غټ خلق بدل بی عزت کی سرداران بدل بی عزت کی مخونه معنا مخونه والا مخاورس خلق بدل بی عزت کی ولی ادخل المسجد او دا چې دن نشیده جمعه تا کما دخلو اول مره لگه چه دن نشیو پا اول زل بانده نو دویم زل بیت المقدس روان که دویم زل بیت المقدس روان که نفس بنی اسرائیلو تا دا تنبیه ذکر کئی چه تاسو خود دوم را بیکاری چه تاسو خود قبل قبله حفاظتم ندکڑه ستاسو حیکل سلیمانی او ستاسو قبله دو زل مسمار شوی دا تاسو پا غیکم غیرت شکڑه ده دا مسلمانانو قبله الحمدلله چاواله په بده باندې الله سمندې ورللی او الله رب العزت داغه حفاظت کړی دی او چې کله د مسلمانانو قبله بیت الله هغه پروانی دوشي نو داغه نه مخکې مخکې به الله دنیا روانه کی زو سویقتین چې راځي او د یمن د طرف نوې به بیت الله روانو ما الله به گزار کړی نی چې الله رب العزت په دنیا ټوله درهم برهم کی لیدخل المسجد دا چې دن نشی دی جماعت تا پا بیادبای بانده لکه چه دن نشیو پاول دل پا بیادبای دن نشیو کنا من دا اوستون پا بیادبای شو والی تبیرو مال و تدبیرا او دا چه علاق کی دی یا دا چه روان کی دی ما آقا بادی چه دی اوچه تکڑی و پا مکمل تبای بانده والی تبیرو مال و تدبیرا دا چه تبا کی دی دواجه دا آغین مال و آغا چه دی اوچت کدیو یا مانا والی و تبیرو مال و او دا چه دی تباکی دی بنی اسرائیلو لا دا دی واجه نا چه دی سرکشی کدیو بی مال و دا دی واجه نا چه دی سرکشی کدیو تدبیرا پا مکمل تباہی سرام نو پویش ویسو چه فسادم کو نو اللہ سزا در کولا دو وادی ذکر کری کنا اوز در طبیعت چرنده اسا ربکم ان یرحمکم فکر کوئی دا ایتونه ګران دی ما دور په ځان کړولې د بیګاده سی په خوده یقینو کا تاسو بیګما بچیان یې اسا ربکم ان یرحمکم اسا ربکم یقینا چرستاسو اوس درته مقاله او مانی نو در رحم زایب د الله او ګرځي الله به در باندې رحم وکي کو امو نمانلا نو بل به در باندې مسلط کم و ان عدتم عدنا کراو گرده دی بیا دبو تا او بیا دی فسادونو تا نو بل بدربان مسلط کم نو عمر رضی اللہ تعالی پی مسلط که بیا وی نمانلا نو عمر رضی اللہ تعالی پی مسلط که او وی استل او اعلانو شو نبی علیہ السلام ویلیو چی جزیرت العرب که و یهودی نپاتی کی گی عمر وی چی جزیرت العرب که و یهودی نپاتی کی گی او طول دی جزیرت العرب نوز غلول وی از غلول دی جزیرت العرب نا الله رب العزت اسم یا عمر پیدا کی چه پدی ظالمانو مسلط کی او بیت المقدس دا غید پنج نخلاص شی دا مسلمانانو دا عزت زائی او دا انبیاء کرامو دا عزت زائی چه الله رب العزت اخلاص کی او اس کم دنو جزیرت العرب تدن نشوی دی اللہ دی عرب و حاکمانو لطاقت و قوت ور کی او اللہ رب العزتی ور دی طرف تمخ کی چی دا ظالمان دی جزیرت العرب نو باسی اصا ربکم او دادام انشاءاللہ وقت را روان دی وقت را روان دی دی یهودی دی فنازائی بنی دی یهودی دی فنازائی بنی دی گٹا با وی آواز با گٹا کی چی راشا زماشات یهودی پڑتے مسلمان راش زما شات یہودی پڑھتے او زما شات یہودی دے وی وجنا او تبای کا او اخر روان دے کہ خیر انشاءاللہ اسا ربکم یرحمکم او ای دام عالمان چکم د فتن و عالمان دی پویگی ای وخ نس دے دے پیز کا یو بوٹے دے اسجد وتوی منگے پدی تاں کہ زو خون پے جنم اسجد یو بوٹے دے چاغه وچ کم نے یہودی ل فنا اور کی او ادی پی جنی بخپلو کی پی جنی نوی آغا کاروانده دی زیاده کرده دا آغای کاروانده دی زیاده کرده دا چه سور دیر کرلی کی گی وی چه داو کرلی شی چوی زمانگ دا پناه زی بیایی زان لهم دا پناه غم کئی اصا ربکم ایرحمکم بنی اسرائیلو پور اخلاس شوا منگا تین اخلاس شولی این بنی اسرائیل قد مزاو وانتم تغنون یا امتا محمد بنی اسرائیل تیر شو زان بانده لگر آوالوام یا افغانیانو پاکستانیانو اول یا افغانیانو روز دربان مسلط شو اللہ رب العزت داغین اول فسادو مکو حق پرستم تنکل نوریس دربان مسلط کو سم مردد نالکم الکر بیا اللہ دل حکومت در کو نخپلو کم جگڑ شروع کلا نو امریکای دربان مسلط کلا امریکای دربان مسلط کلا نو پاکستانی تو ہوئی برطانیہ دربان مسلط وا برطانیہ دربان مسلط وا اللہ رب العزت دل طاقت در کو پاکستان آد جوڑ کو مملکت تزان لجوڑ کو دا اللہ تابداری دی پا کیوں نکڑا فساد دی شورو کو فساد دی شورو کو نوز دربان خپل و امریکہ مسلط شو فتح نلگی دا آمن زائد معلوم ندے خوراو کرد دا اللہ دین تا اصا ربکم ایرحمکم یقین رفتاسو رحم بو کی بتاسو باندے زان در رحم جو گو گرداؤ او که دشمن مقابله او که پنر توب بانه دا امریکی مقابله دا امریکی سپه ما جوڑه گا دا امریکی کتره ما جوڑه گا اغیل دا پنازای موار کو آتبا و برباد کا آختم کا اللہ با دربان رحمو کی واین اوت تو مودنا او کراو گرزی دلی تاسو مودنا منگ با امراو گرزو بلی او سپه با دربان مسلط کی دا اللہ دیر سپی دینو امریکا دا اللہ سپه دیکنا نو تا دا اللہ نا فرمانی اکڑانو اللہ در بان اخپل سپے مسلط کنو وائن اوت تو مودنا کو گردی دیتا سو آپس وی نو اوت نا آپس بشمنگا سزاتا و جاننا جہنم علی کافرین آسیرا گردولے دے منگا جہنم دے پارد کافرانو زائد جمع کی دو راغنڈ ان کے یا حسیرا جل خانا حسیر جل خانے توی حسیرا جل خانا نو پس بخلاسے گے راش شاودا نظام راوالا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم يقينا ذا القران شده خام خالار خي للتي اغلارتا هي اقوم شاد بالکل درستا بالکل نیغا اللہ تا بالکل بنیر سی اسی دوشی حقدا نظام در آغستا يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين خوشالی اور مؤمنانو تا مؤمنانو تا وی چرا روان دورستا دا خوشالی در تا ہو رہی آغا بختور یا عملون صالحات چه عمل که اینه ایک موافق ده طریقه ده نبی علیہ السلام یا عملون صالحات چه دا نظام پا دنیا نافذ کئی او ده ده ترویج ده پارا کوشش کئی چه دا قرآن با دنیا بانه سن خورو ان لهم اجرن کبیره چه یقیناً دیل ده ده زیر ده دیل ده مزدور لویا لویا مزدوری بولا اللہ اور کی دنیا کی بولا حاکمیت اور کی دنیا کی بے ام حاکمان کی آخرت کی بولم لے سور کیا نل مجرن کبیرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره یقینا غبت بختا چیمان راڑی پا آخرت باندے آتا نالو مذاب نلیما تیار کڑ میں دل عذاب دردناک او گور سر د دین بیام نمنی زورنا بیام نمنی او دی لگیا دے او دو عذاب سیزون لداوت ور گئی دور تفصیلی طریقے سر خبر او شوا او دیم بیا دعوت دا عذاب کی غواری دا اللہ نا عذاب ویدو الانسانو بشر ری غواری انسان شر لرا دعاءه پشان دو غختو دو بالخیر خیر لرام لکه سنگ چه خیر غواری دا شانت شر غواری وی خدای دی ما غر کی دا وی گورا خدای دی ما تبا کی نو دا دا زن انسانانو ویلیو دا سنو لکه مخ کی منگ آیا دانا انفال راڑو لیو چا اللہ اما انکان آزا اول حق من اندکا فام تر علینا هدارتا من السمائی کانی را باندی را ورو زن شر غواری نو پشار وانے تلوار کی تلوار پشار کی خیری کی اولاد تا خدای دے سڑکورے کا زوانی مرگا تباشی غرق شی دا خیری کولو دام چھ کمدنو دا غختل دی خدای دے ما غرق کی ہوئی مور دان تا خیریو کی خور خیریو کی لور خیریو کی دا پدی کی داخل دی وائدو الانسانو بشار دعاو بالخیر وائد انسان شر لرا پشاند غختو دا خیر لرا یاد دی غختلو نا پا عمل سر غختل مراد دی چه دی عمل چه کندون عمل دا دعوت دا عذاب کئی چه عمل دا سکئی دا اللہ دا قانون نا خلاف روان دا اللہ دا دین نا خلاف روان دا دعوت دا دی دی چه اللہ راک عذاب کنا راک عذاب نو دا خلاف عمل کئی ٹی وی گانو وی سیارونو گانو بجانو او دی سزنو پسی گردی تبای عمل لکنا پکان الانسان واجولا او دے انسان ډیر تلوار گندے تلوار کی پکان الانسان واجولا او دے انسان ډیر تادی کون کے تلوار گندے سورۃ انبیاء کی بیا وئی خلق الانسان من اجل دمرا تلوار کی تب وایچ دےڑو دے تلوار نہ پیدا دے لگا ددی بزائے کہ دلائل کے سوچ کڑا سو خوا ددی عذاب غختو بزائے کہ دلائل کے سوچ کڑا نہ سو خوا وجعلنا الليل والنهار دلائل توحید گورا یواز اللہ را مدد کا داغ نظام اچلوا شرم غواڑا دلائل کی سو چکا انقلابی وخرا روان دے آگ وق بس کہہ بیا وکل انسان الزمنا ہو انقلابی وخرا روان دے پاگ وقت بیا کیسو بیا بتا سر سینو خپل مل گاڑ مل بیا با کیسا التنو وجعلنا الليل والنهار گرزول می دی شپا و راز دوارا آیت این نخی دو قدرتو شپا زان لنخا او راز زان لنخا یو مانا کم فما هون آیت اللیلی نلوری کو منگا نخد شپی یعنی دا شپا لری کو آیت اللیل اضافت بیانی دا شپا لری کو و جان لن آیت النار مبصرا او گرزو منگا راز آیت النار نخد راز یعنی بیعینی ہی راز راز لرا مبصرا رو خانا شپا لری کو راز پی راولنو نو شپا زان لنا خدا قدرت رز زان لنا خدا قدرت شپا لوری کو رز راولو دا آیات مطلب داشو دویم مانا و جان للیل و نهار آیتین گرزولی می دی شپی و رز دا پارا آیتین دو نخی گرزولی می دا یو نخد شپی دا شپا پس پی جندشی ایتا دا پا تم نشتی غریبانانو تا پس پگمه و پس تورو بانده پا دی پی جندشی کنا نو دا شپی زان لنا خدا او در رز زان لنا خچنوار ده و جان للیل و النهار گرزول می ده شپی او رز لرا زان لنا خا هر یو لزان زان لنا خا فما هون آیت اللیل نلوری کو منگا نخد شپی چس دی سپوگمائی اغلوری کو و جان لنا آیت النهار مبصرا او گرزو منگا نخد او رز مبصرا تن روخانا کون کی رنا کون کی پڑا کون کی چار سو پڑا کئی لتب تغو فضل من ربکم دا چولتوی تاسو غروال دخپل رب فضل دخپل رب دخپل رب فضل رتوی سوک با چه کمدن حلال مزدوریو کی او سوک با دا اللہ رب العزت دین خدمتو کی سوک طالب با مدرسه تراشی او سوک با چه کمدن دکان تلر شی سوک با سنگر تا مجاہد لار شی اری او فضل لکنا فضل من ربکم اور اٹوئی تاسو فضل خپل ربنا ہر صبح گاہی مردم بکارو بار میروان حاشقانی کوئی لیلا سوئی آر میروان سار شیاری ہوئی سے فضل لٹو ما فضل لٹوم سو کنچر تا فضل لٹی ہر صبح گاہی مردم بکارو بار میروان ہر سار خلق شکم دنو کارو بارونو لروانی یو دکان کے فضل لٹی بل پٹی کے فضل لٹی آشقانی کوئی لیلا سوئے یار میرون دا اللہ دا لارو کسو آشقان دا اللہ دا دین عاشقان اگر دا اللہ طرف ترہ روانی نو چیزا با دا اللہ دا دین فضل لٹوم نو لتب تغو فضل من ربکم دا چولتوی تاسو فضل طرف طرف ساسونا والی تعلیم وزد سین والی صاحب او دا چی پوشی تاسو پشمیر دا کلونو پی صاحب کتاب باندی کلونو شمیرم پا دی طریقہ باندی دی اوی صاحب کتابم پا دی دی علکا چو اس برګ راوخی جی بیا و زما قرض پیسې راکی چو شوکل راوخی جی دا خزم تاسو نه ډیری خې دی دیل اسلامي میاشتو ټول نمونه ورزی د خیر سره او دا ته پیجن یوم خپل جب کې یاد کړی دی ټول زنانو ته سپته را چې اوس برګ دا او ورپسې چې کمنو شوقدر دی ورپسې کې خیری روزا دا ټول ته پدا تاسو دا په تم نشي چې دا اوس دورې پیجنې ناراجب په دې پیجنې چې چټیانو میاشته چټیانو نور منځ کې تاسو سپته نه دا من کی کال پس تیر شو پس تیر نشو دے تعلیم وعدہ دا سیدین علیہ حساب حجرائی بانی حساب وی فرض کی سنتی کی فائدے سنتی کی فائدے سوک پہ حجرائی بانی حساب ایچ چال سنی دیرو مسلمانانو یو ملک و وطن کی پہ حجرائی بانی حساب سوک نکی انو طول بزی مواری نبی علیہ السلام تو ملامتی ہوئی پہ حجرائی بانی حساب سنتی کی فائدے اسلامی طریقہ حجری قمری دا حجری قمری شمس میاشت نورم دا اللہ دے خو پاگی بانے طریقہ عیسوی چکم دا نوار دا انگریزیانو دا ہجری طریقہ پی ہم دا مسلمانانو دا افغانستان کی ہجری دا خو میاشت دا مدقہ نیدی انگریزی نیدی او کانزان لاغ پل شیرہ دستے دے سرطان دے جدید دے و خوئے دے و سو خوئے دے کنا دے یو میاشت دے خوئے نم دے دے یو میاشت کو چونگاش نم دے سرطان چونگاشان وطن چونگاش نم دے دا بلی لڑم دے دا بلی سخی دے دا دامیاشت نمونه دی کنان دا دا شیر آغست ره چه با دی باندیو کی نبیا ٹک در اسلامی بشی بیا حجری شمسی او حجری قمری اطال موحد سینن والی صاحب دا چه پوشی تاسو پشمیر دا کلونو بانده او دی صاحب کتاب بانده سویم تاریخ تن پلان که تو تو اسلامی پتا نیشته او تا پتا نیشتے دا انگریزی و تا پتے تو اید دا مور انگریزانا وا کانا نداو ہے اول داو ہے پل میں آسنا گاڑای که دان لدقا که کانا دا بل که گاڑای که دان لدقا نسو گان تا پوس کئی ست آرکتے اوری که گاڑای که گورم نن بایی دس برگی اتلا سم عرز دا ما خو مرد دا انگریزیان وقت تا پوس کئی خما تا پتا نو چه تا انگریزی خا پلان که دی خا پلان که دی کانا نت تعلیم وعدد سینین والی صاحب دا چی پوشی تاسو پشمیر دکلو نو دی صاحب باندی و کل شن فصل ناو تفصیل هر یو سیز جدا جدا کرمی دی پا مکمل جدا ہے باندی هر یو سیز زان زان لدی و کل شن فصل ناو تفصیل هر یو سیز چی دی جدا جدا کرمی دی را پا مکمل جدا ہے باندی وقت را روان دی کدلائلو که سوچ نکای نصبک آخر و کل انسان الزمنا توائی رہو هر یو انسان چی دی زلاند کڑی میں دا زلاند کڑی میں دا تا تو آئے رہو قسمت دا فی اونو قیب سرد دا کے بس قسمت پا تخپل اگا پا سرد کی زواندی فال زمنا تو آئے رہو فی اونو قی تو آئر زکوی تو آئر عربو دا قانونو چه عرب پا سفر تلل نو مرغای بیوالو زولا نا پالگیری مرغای باوا لکا سڑکونو کی غاڑ بانے تور مولے ناستی دو بل قسمت گوری خپل قسمت نو گوری چه زمان داسته ده لی پاپا بیدان سرائیخیو لی پاپا او توتی بیو تا کینو لی چه دا توتی بیدان چه کم دنو لی پاپا راو باسی دا موحید سرائی چی نا پی دیر پویگی من کراچه تلیو نمون سر پنچیر مالگره و نو آقا تور مولی سرخواه که گب تا کیناستو انا غور توئی ویلی پاپا برالی زما قسمت برالی نم دا توام ہوئی خویا شرط پئی ہوئی اب ادائی چه زما قسمت انو زما قسمت خوب بدلی گی نا کنا ہوئی وی زما قسمت خوب بدلی گی نا موی دک کلی پاپا بزا بیا دی توتی تک دم شده بیا راوالی زکا دا با زما قسمت علی چده دوباره سکی راوالی که دوباره راوانی لی نا زما سن قسمت زما قسمت بیا بدلی گی را بدلی گی اگر تیار آپ اس میں کوئی نہیں کرنا یہ نہیں کرنا وہ نہیں اگر تو ہے نا بھائی